स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण। चित्रदीप प्रकरण के 230 श्लोकों तक हम लोगों ने विचार कर लिए थे, जहां कल बताया गया कि वेदांत में और सांख्य और योग में तीन मान्यताओं का भेद है। सांख्य और योग जीवों का भेद मानता है, जगत को सत्य मानता है। ये तो दोनों में है, सांख्य योग में योग में ईश्वर को जीव और जगत से अन्य मानता है, ततस्थ है ईश्वर। यदि इन तीन मान्यताओं को सांख्य और योग दोनों छोड़ देवे तो वेदांत सन्मति, तो हमारे साथ इसकी सन्मति है, वेदांत के साथ कोई विद्रोह रहेगा ही नहीं। पूर्व पक्षी यहां सांख्य और योग वालों ने कहा कि भाई जीव के असंगता मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी, जीव अपने आप को असंग जान लेवे इतने ही मात्र से मुक्ति हो जाएगी, अद्वैत ज्ञान की क्या आवश्यकता। तो सिद्धांती बता रहे हैं कि अद्वैत ज्ञान के बिना असंगता हो ही नहीं सकती। भाई तुम ये तो मान रहे हो ना असंग होने से ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपका कहना है कि असंगता मात्र से ही मुक्ति मिल जाए, अद्वैत ज्ञान की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो भाई अद्वैत ज्ञान के बिना असंगता हो ही नहीं सकती है, इस बात को बुद्धि में लेकर के वहां बताया कि यदि असंगता मात्र से यदि किसी को कृतार्थता हो जाती तो भाई श्रक माने माला, चंदन आदि नित्यत्व है, नित्य रूप है, इतने मात्र से ही व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। इसी को बुद्धि में रख करके, इसी भाव को बुद्धि में रख करके समझा रहे हैं। 230वें मंत्र में बताया यथा सगाद नित्यत्वम, भाई जैसे जीव असंग रह करके असंग जान करके केवल कृतार्थ हो जाता तो चंदन और माला को नित्यत्व जान करके भी व्यक्ति कृतार्थ हो जाता, लेकिन चंदन और माला यह नित्य है, इसका संपादन करने में क्या कोई भी व्यक्ति समर्थ है। अरे सीधी सी बात है, मृग मरीचिका के जल के स्नान करने से ताजगी आ जाए तो क्या कहना है। तो मृग मरीचिका क्या जल है ही नहीं तो इसके नहाने से ताजगी कैसे आएगी बता। जैसे सग चंदन आदि जिसको नित्यत्व जानकर के कृतार्थता होगी तो भाई ये नित्य होवे तब तो कृतार्थता हो भी जावे, इन ये सब के सब पदार्थ तो विनाशी हैं। नित्यत्व इनकी नित्य रूपता का संपादन करना दुसंपाद्य संभव नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा की भी असंगता जीव और जगत के रहते नहीं, जगत और ईश्वर के रहते रहते संभव है ही नहीं। कल इसको उदाहरण दिया, पति के रहते रहते औरत पत्नी क्या वैधव्य को प्राप्त कर सकती है क्या। तो उसी प्रकार से जीव जगत और ईश्वर के रहते रहते जीव क्या असंग और नियम में का त्याग कर सकता है? आप ध्यान देना, जब तक ईश्वर की सत्ता है तब तक जीव तो बेचारा क्या रहेगा, नियम में रहेगा, शास्य रहेगा। और जब तक जगत है तब तक वह असंग, साथ यदि किसी का भी है तो भाई असंग कैसे हो सकता है, तब तो संग होगा कि नहीं होगा। जैसे इस पुस्तक का इस फूल के साथ क्या है, संग है, कहना पड़ेगा। मेज का पुस्तक के साथ क्या है, संग है, क्योंकि दोनों की सत्ता सिद्ध है, सत्य है। लेकिन रस्सी पे जो सांप दिख रहा है, उस सांप का रस्सी के साथ क्या संग है, बोलो भाई। सर्प है ही नहीं, सर्प मिथ्या है। जब तक जगत के विषय में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा तब तक उसकी असंगता सिद्ध होगी क्या? जब तक जगत की सत्ता को सत्य मानोगे तब तक तो ससंगता होगी होगी। और जब तक ईश्वर को सत्ता को भी सत्यत्वेन स्वीकार करोगे तब तक नियम में भाव तो, नियम में नियामक भाव तो रहेगा ही रहेगा। भाई ईश्वर की सत्ता को सत्य मानोगे तो जो सब ईश्वर माने जो सबका शासक है, तो हमारा भी शासक है, तो हम उसके अधीन हैं, तो अधीनत्व भाव तो रहेगा नहीं रहेगा। तो अधीनत्व भाव जब तक रहेगा तब तक असंगता होगी क्या, भय की वृत्ति जाएगी क्या? इसलिए यहां बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सग आदि पदार्थों का नित्यत्व संपादन करना दुसंपाद्य है, उसी प्रकार से आत्मा की असंगता भी असंभव है। कब तक है? आत्मा माने यहां जीव है, आत्मा माने यहां कौन, जीव की असंगता भी असंभव है। कब तक? जब तक जीव और नहीं, जब तक जगत और ईश्वर जीवित हैं, जीवित माने इनकी सत्ता परमार्थ है, जीवता माने रहते रहते, जगत ईश्वर जीवता है, जगत और ईश्वर के रहते रहते आत्मनः असंगत्वम न संभाव्यम, आत्मा की असंगता संभव है ही नहीं। ऑफकोर्स डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। जैसे ही यहां यही बताया गया है, पीछे द्वैत विवेक प्रकरण गया है, वहां ये बताया कि जीव सृष्ट जो द्वैत है उसको तो नाश कर देना है। जीव सृष्ट जो द्वैत है, मेरा तेरा काम क्रोध है, इसको नाश करना है। और जो ईश्वर सृष्ट जगत है, जैसे वृक्ष हैं, धरती हैं, आसमान हैं, जो भी हैं, इसमें सुखत्व दुखत्व ये जीव सृष्टि है। ये फूल यथार्थ में न सुख रूप है न यथार्थ में यह दुख रूप है, फूल है फूल, लेकिन इसमें सुखत्व बुद्धि और दुखत्व बुद्धि का क्या करना है, आपने इसको क्रिएट किया है, बनाया है, आपके द्वारा द्वैत रचा गया है, तो इसका हमें क्या करना है, नाश करना है, यह असंभव कर देना। और जो ईश्वर सृष्ट जगत है, फूल दिख रहा है, इसके विषय में मिथ्यात्व बाध करना है। इसका क्या करना है, जिसे आकाश की नीलिमा दिखाई दे रही है तो उसके विषय में बोध करना है कि ईश्वर नीलिमा वास्तव में है नहीं, दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य अभी यहां था, अभी यहां आ गया, अभी वहां गया, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य गमन कर रहा है, और सूर्य गमन करता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन बाधा है बुद्धि में, निश्चय क्या है, सूर्य गमन नहीं कर रहा, गमन कौन कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो अब पृथ्वी और सूर्य हर की गति उस आत्मा में कल्पित है, न देखा जाए न पृथ्वी गति कर ले न सूर्य गमन कर रहा है। यहाँ एक सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता, जैसे जल की लहरें चलती हुई दिखती हैं, इन जल की सत्ता को छोड़ करके जल की लहर कहाँ जाएगी बताओ? ध्यान देना, जल की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, दिन रात चलती हुई दिखती नहीं दिखती, इन जल की सत्ता को छोड़ करके कहाँ जाएगी आप बताओ? उसका गमन आगमन क्या दिखता है? भ्रांति से युक्त दिखता नहीं दिखता है? ऐसे ही संसार का भी गति आगति भ्रांति से युक्त दिख रहा है, वास्तव में न कोई आ रहा न कोई जा रहा है, आता जाता हुआ सा दिख रहा है। जैसे स्वप्न में हम कितना चलते हैं और लेकिन जब जगते हैं तो कहाँ रहते हैं? उसी चारपाई पे रहते हैं। ऐसे हम सब कितना उड़ान उड़ते हैं लेकिन मिलते हैं तो कहाँ? उतर करके पृथ्वी पे ही तो आ जाते हैं, तो गमन कहाँ हुआ? तो गमन करता हुआ सा दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में बुद्धि में निश्चय रहता है कि न मैं कहीं आता हूं न मैं कहीं जाता हूं। अवतार भी भ्रांति है। जब ईश्वर ही भ्रांति माने ईश्वर ही कल्पित है, जो मूल ईश्वर है, तो मूल ईश्वर का जो अवतार होगा वो क्या होगा? लेकिन एक भ्रांति की निवृत्ति के लिए दूसरी भ्रांति की आवश्यकता पड़ती है। एक भ्रांति को निवृत्त करने के लिए दूसरी भ्रांति की आवश्यकता पड़ती है। बिना भ्रांति के दूसरी भ्रांति सत्य वो समाप्त होती नहीं। गड़बड़ नहीं है, स्वप्न में भी जो स्वप्न का ज्ञान होता है ना, स्वप्न के समय स्वप्न का जो ज्ञान होता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखता है। स्वप्न में स्वप्न का समय जो चलता हूं आता हूं जाता हूं 10 किलोमीटर टाइम, स्वप्न की घड़ी झूठी लगती क्या स्वप्न के समय? आप बताओ, स्वप्न की जो घड़ी थी स्वप्न के समय क्या झूठी लगती है? हाँ, सब चलता है, सारा व्यवहार मिथ्या में चलते हैं। स्वप्न में बहुत बहुत सारा व्यवहार चलता है। हाँ नहीं होता मिथ्या में, नहीं नहीं मिथ्या का भी व्यवहार, नाटक जो चलता है, नाटक एक लीला चलती है, उसमें भी कितना व्यवस्थित व्यवहार चलता है। हाँ डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी वहाँ कल्पित ही है, कल्पित डायरेक्टर नहीं। जैसे स्वप्न क्या, जो सृष्टा है, जो स्वप्न पुरुष था, स्वप्न का सृष्टा कौन है? स्वप्न पुरुष। और स्वप्न का जो दृश्य था, भोग्य वस्तु था, उस पुरुष के भोग्य जितने वस्तु हैं, तो वहां जो स्वप्न देखने वाला था वो सत्य है झूठा है बताना? स्वप्न का जो पुरुष था, स्वप्न का जो पुरुष है, जो स्वप्न देख रहा था, जैसे मान लो अभी मैं 45 साल का हूं, सपने में 25 साल का बना, अब 25 साल का बन करके वो रेसलिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अब बड़े बड़े पहलवानों को हमने क्या कर दिए? चित्त कर दिए, सारे टीवी चैनल में मेरा नाम आ रहा है। तो जो स्वप्न देख रहा था, ध्यान देना, जो स्वप्न पुरुष 25 साल का लड़का था, और स्वप्न पुरुष का जो लड़ने वाले दूसरे प्रतिद्वंदी थे, जो फील्ड था, जो रेफरी था सीटी बजाने वाला, अब देखना उस सारे को रचने वाला कौन था? स्वप्न पुरुष जो देखने वाला था, क्योंकि उनसे पूछो उसकी सत्ता है क्या, तो नहीं बताएगा उसकी सत्ता है। लेकिन मैं बताऊंगा, जो देख रहा था वो तो कहेगा भाई जग करके मैंने सब कुछ देखा, बहुत बढ़िया रहा। तो जो हमारा स्वप्न पुरुष है वहां समझना वो ईश्वर हो जाएगा, और जो दिखने वाली चीज है, रेफरी है, दूसरे पहलवान है, और सब कहना, वो सब जीव बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहां भी जो ईश्वर है, ईश्वर के हम सब क्या हो गए हैं? जीव बन गए हैं। वो स्वप्न देखने वाला कहीं स्वप्न देख रहा है, हम सब उसके स्वप्न में घूम रहे हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का रात्रि हम सबका जीवन है। अब ब्रह्मा जी सो गए या ब्रह्मा जी जग गए, सॉरी ब्रह्मा जी जग गए तो हम सब जैसे हम सपने से जग गए तो स्वप्न का सबका दिन रात सब समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्वप्न में जो एक महीने का हमारा प्रतियोगिता थी, कहां विदेश में एक महीने का हमारा रेसलिंग की कंपटीशन था, वो क्या हो रहा था, क्या होता है, ओलंपिक में गया था, एक महीने के टूर पे गया था, रोज देखता था, न्यूज देखता था, लेकिन जैसे जगते ही एक महीने का ओलंपिक, मेरा एक घंटे का सोना था, नहीं सोना था बस, ऐसे ब्रह्मा जी का सोना ये जगत का जगना है, जगत का स्वप्न। अब ब्रह्मा जी का जगना जगत का लय प्रलय हो जाता है। ऐसे यथार्थ में देखा जाए इस सृष्टि में भी, अभी इस शरीर में मैं बुद्धि है, ये शरीर सब जगह है, मेरा सपना, अब ब्रह्मा के सपना के मेरा सपना आ जाना, ये शरीर में मैं बुद्धि करते ही सारा सपना है, इस शरीर से मैं बुद्धि हटा और मान लो किसी दूसरे शरीर में हमने मैं बुद्धि कर लिया तो यहां की कोई सत्ता नहीं रहेगी। हो सकता है कि स्वप्न में जिस शरीर से मैं बुद्धि में करूंगा, जिसे स्वप्न से अभी जग करके यहां आके बताता हूं, बहुत बढ़िया सपना देखा था आज, कहां कहां मैं घूमा, तो इस शरीर से मैं बुद्धि हट करके जब दूसरे शरीर में मैं बुद्धि करूंगा तो वहां के जितने लोग होंगे उनसे मैं बताऊंगा कि कहां मैं प्रेम कथा कर रहा था, बड़े लोग आते थे, बड़ा सम्मान किए थे मेरा, बहुत खाना पीना बड़ा ध्यान दिए थे, कहां बताऊंगा, उस स्वप्न बताऊंगा। तो दिस इज अ लाइक अ ड्रीम ऑल्सो, बस इस ड्रीम को हम लोगों ने क्या किया, सत्यत्व ने स्वीकार कर लिए हैं, इसके कारण हम दुखी सुखी हो रहे हैं, बिना बने ही प्रतीत हो रहा है। स्वप्न में आप स्वप्न कितना बनाते हो, हाँ जिस प्रकार से आपके आपका स्वप्न आपकी सत्ता में बन जाता है, इन जो स्वप्न सपने वाला जो शरीर आप 25 साल के थे यथार्थ में देखा जाए वो सत्य झूठा है, तो उसी प्रकार से वो ब्रह्मा भी उसी प्रकार से इस जगत को बनाए हुए हैं, बस इतना। यस यस ऑफकोर्स, वहां भी स्वप्न में बता रहा हूं घड़ी बाकायदे लाफुल चलती है, स्वप्न में स्वप्न देखते समय स्वप्न की घड़ी भी क्या करती है उसी स्पीड से चलती, लेकिन जब जगते हैं तो अरे यहां तो 10 मिनट, यहां का 10 मिनट है और सपने का 10 साल। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना, यहां का इतना काल, ब्रह्मा जी का एक दिन, यहां का एक युग, यहां ब्रह्मा जी का हम लोग क्या बोलते हैं एक रात है, यही तो बोलते हैं एक रात है, तो बस एक रात में ही हम लोग ब्रह्मा जी की एक रात में घूम रहे हैं, समझ लेना, हम लोग कितने में घूमना, ब्रह्मा जी की एक रात में सारा ये नाटक चल रहा है। और सबकी घड़ी अलग अलग है, भी बता दूं, जैसे बता दू 100 साल उम्र है, आपकी उम्र कितनी है बोलो भाई, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, अरे ब्रह्मा जी का 100 साल है, एक चींटी की उम्र कितनी होगी, चींटी की 100 साल होगी, हमारी दृष्टि में चींटी 10 मिनट जी या 2 दिन जी है, और चींटी से पूछो चींटी की उम्र कितनी है, तो वो भी अपना बचपना ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास होती उसमें जिएगी। ऐसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के समय में, कभी कभी हम लोग कहते हैं अनंत काल की तुलना हमारा क्या समय बताओ, और फिर तुक्त समय के लिए मैं कितना राग द्वेष मेरी तेरी सब कर रहे हो, तो ये अपने इस काल के तुच्छत्व का बोध हो जाए तो संसार का सारा राग द्वेष मेरा तेरा क्या हो जाएगा, लेकिन जब तक ये सत्यत्व का बोध होता रहेगा तब तक कोई माई का लाल समाप्त करना चाहे तो समाप्त हो सकता है क्या। तो इसी भाव को लेकर कहा गया है कि जगत इसयो, जगत में सत्यत्व बुद्धि, जगत में सुखत्व बुद्धि, ईश्वर में शासकत्व बुद्धि, रहते रहते कोई सोचे कि हम असंग हो जाएं तो असंगता संभव है ही नहीं, और जब तक संभव नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति होगी नहीं। इसी को बता रहे हैं आगे 31वें मंत्र में, असंभवम एव स्पष्टयति, मिल गया 230 के बाद अवतरण है, असंभवम में एक नंबर लिखा है, इसकी टिप्पणी देते हैं, जीव ईश्वर सत्वे, जीव और ईश्वर की सत्ता सिद्ध होने पर आत्मना असंगताया आत्मा की असंगता होना असंभवम, क्या है? असंभव है, इसको बता रहे हैं यहां पे। अवश्यम प्रकृति ही संगम पुरे वापादये तथा, अवश्यम प्रकृति ही संगम पुरे वापादये तथा, नियच्छति तम ईशोपि को अस्य मोक्षस्तथा सति। अलग अलग करोगे, नियक्षति एतम ईशोपि को अस्य मोक्षस्तथा सति। कहता पूरा एव, पूरा इव पहले के समान है। जब आप लोग प्रेमपुरी में नहीं आते थे उसके पहले के समान है नहीं, ज्ञान होने के पहले, पूरा इवन पहले के समान है। आपादयेत, आपादन करना, ग्रहण करना, प्रकृति संगम अवश्यम, जैसे अविवेक के समय इस प्रकृति को जिस रूप में हमने ग्रहण किया, पूरा इवन पहले की तरह, जैसे यहां सत्संग में आने के पहले, ज्ञान होने के पहले, प्रकृति संगम, प्रकृति के संग को, प्रकृति के संसार के साथ को जिस प्रकार से हमने ग्रहण किया तथा ने उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद भी इस संसार को यदि हमने उसी रूप में ग्रहण किया, ये ध्यान देना, अवश्यम प्रकृति संगम, अवश्य ही प्रकृति का संग है, प्रकृति का साथ है, जगत का साथ है। कैसे है? पूरा इव आपादयेत, पहले के ही समान आपादन करने से, पहले के ही समान ग्रहण करने से। जैसे ज्ञान होने के पहले जगत को हमने जिस रूप से ग्रहण किए थे, ज्ञान होने के बाद भी जगत को हमने उसी रूप से ग्रहण किया, तथा उन्हें उसी प्रकार से नियक्षति एतम ईशोपि, एतम माने जीवम, एतम ने इसको, ईश नियक्षति, ईश्वर नियक्षति माने शासन करता है, नियंत्रण करता है, उसको भी हम पहले के ही समान ग्रहण किए, तो को अस्य मोक्ष, इसका क्या मोक्ष हो गया बता, क्या परिवर्तन आया? जगत को जिस रूप में हम पहले देखते थे सुख बुद्धि करके, और ईश्वर को हम क्या बोलते, जगत का सृष्टा, जगत का नियंता, जगत का प्रेरक, जैसे हम पहले देखते थे ज्ञान के पहले, यही तो था ना। अब ज्ञान के बाद भी मैंने उस संसार को उसी रूप में ग्रहण किया, ईश्वर को उसी रूप में प्रेरक समझा, तो को अस्य मोक्ष, इसको कौन सा मोक्ष हो गया? तथा सती, ऐसा होने पर इस जीव को कौन सा मोक्ष हुआ बता? हुआ कोई मोक्ष? तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का, टाइम बर्बाद करने का, यहां आने का? कोई फर्क जब पड़ा ही नहीं तो कुछ भी निरर्थक हो गया भाई। ज्ञान होने के बाद जगत के प्रति जो सत्यत्व था वह सत्यत्व हटे, जगत के प्रति क्या निश्चय हुए? मिथ्यात् निश्चय हुए, और जो जगत का सृष्टित्व हम ईश्वर में आपादित करते थे, वह जगत का सृष्टा कौन है? मेरी कल्पना से बना हुआ है, ये ध्यान हो जाए। तो जगत के प्रति जो हम नियम में थे, जो हमारे भीतर क्या था, नियम में अनियामक भाव था, वह नियम में नियामक भाव क्या हो जाएगा? समाप्त होकर के भय की वृत्ति समाप्त होगी नहीं होगी? तो ज्ञान के बाद तो यदि ये निश्चय हुआ तब तो ज्ञान का फायदा हुआ, यदि ये निश्चय नहीं हुआ तथा सती, तो ऐसा यदि पहले जैसे आज भी निश्चय बनाए हुए हो तो बताओ को मोक्ष, क्या मोक्ष हुआ, आने का फायदा भी क्या होगा? वो महात्मा लोग एक दृष्टांत देते होंगे, आपने सुना भी होगा। एक कोई दो विद्यार्थी थे किसी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, एक तो प्रेमपुरी में आ गया पढ़ने के लिए, एक कहीं उधर चला गया। संस्था का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है, सारा विश्व सुन रहा है, वो विरोध कर देगा, काशी चला गया कुछ और पढ़ने के लिए। अब 12 साल पूरी पढ़ाई कर करके आया, अब 12 साल पढ़ाई करके अपने दोस्त से मिलने के लिए आया, यहां मिला, प्रेमपुरी में आकर के मिला बेचारा, और हालचाल क्या है, तो कहा थोड़ा सा उसने अपना द्वैत का मंडन किया, और जो प्रेमपुरी में कथा कर रहा था वह द्वैत का मंडन का भाई थोड़े बाल बड़े हो गए हैं, चल करके इसे छौर कराते हैं, मतलब शेव कर लेते आपकी भाषा में, हो गया। वो भी साथ महात्मा जी चले गए। अब वो उससे नाई के क्या किए, बार बार के पांव पकड़ गया, तू साक्षात भगवान है, तू सेवा करता है, जो वेदांती महात्मा थे। तो उसने कहा, कौन नाई, अरे महाराज मेरे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, कहां आप भगवानों के भगवान, गुद गोविंद खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु अपनो, हमें तो आप इतना सम्मान देकर के मुझे पाप का भागी बना रहे हो। नाई कहा, तो महाराज ने कहा कि देखो इस नाई को भी वही ज्ञान मालूम है जो तुम 12 साल पढ़ने के बाद जानते हो कि भगवान मेरे से क्या है, अलग है, सारा संसार भगवान रूप नहीं हो सकता, ईश्वर रूप एक सत्ता रूप नहीं हो सकता है, ये तुम 12 साल पढ़ने के बाद भी तुम यही सिद्ध कर रहे हो, जो इसने एक दिन भी किसी आश्रम में पढ़ने नहीं गया तो भी ये वही जानता है। तो ज्ञान के पहले जो जानता था 12 साल पढ़ने के बाद भी यदि वही जाना, बताओ जानने का भी कोई फायदा हुआ क्या, बोलो भाई कुछ हुआ फायदा। तो उसी प्रकार से ये तो हम पहले से भी जानते थे बिना यहां आए हुए, तो यहां आने के बाद कुछ न कुछ दिव्यता जानी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए। तो वही कहते को अस्य मोक्ष, तो 12 साल पढ़ने के बाद कौन सा उसको मोक्ष मिल गया, तथा सती ऐसा हो जाने पर कुछ भी नहीं हुआ, तो सब हम पहले से भी जानते थे, पहले से ही करते थे। अवश्यमिति हो गया ना भाई, फलितम आह को अस्सी थी, इसका फल बताते हैं कौन सा मोक्ष मिला। यदि ज्ञान के पहले प्रकृति का सत्यत रूप से संग पहले था, अज्ञान के बाद भी उसका साथ उसी तरह से रहा, सत्यत बुद्धि से उसको स्वीकार बाद में भी किया, और ईश्वर प्रेरक था, वह प्रेरिय था, वह नियंता था, जीव क्या था, नियामक था, अज्ञान होने के बाद भी वह यही समझा, तो ज्ञान होने का फायदा भी क्या हुआ, वही को अस्य मोक्ष, इसको कौन सा मोक्ष मिला, तथा सती ऐसा जान लेने पर। अवतरण अगले श्लोक का, संग नियमनयोः अविवेक कार्यत्वात् विवेक ज्ञानेन च अविवेक निवृत्तौ कुतः पुनः संगात उत्पत्ति इति शंकते। कहते संग नियमनयोः, संग माने अटैचमेंट आसक्ति, और नियमन माने हुआ शासन में रहना, नियंत्रण में रहना, जिसे हम ईश्वर के नियंत्रण में है, इन दोनों, ये दोनों अविवेक कार्यत्वात्, ये अविवेक के कार्य हैं। संसार में सत्यत्व बुद्धि करके संसार से अटैचमेंट करना, और वह बड़ा है, हम तो क्या है, छोटे हैं, दीनहीन हैं, ये क्या है, नियंता और नियामक भाव, ये दोनों यदि हैं तो किसके अधीन है, अविवेक कार्यत्वात्, ये अविवेक के कार्य होने से विवेक ज्ञानेन, विवेक के ज्ञान हो जाने से अविवेक निवृत्त, अविवेक की निवृत्ति हो जाए तो कुतः पुनः संगात उत्पत्ति, फिर संग की उत्पत्ति कैसे होगी, फिर अटैचमेंट यदि समझ आ गए तो सही बताऊं अटैचमेंट छूट जाता है, संग ज्ञान आ गया, समझ आ गया तो नियंता और नियामक भाव भी, मैं देने वाला हूं, अभिमान क्या हो जाएगा, अरे भाई देने वाला तभी देगा जब लेने वाला, नहीं तो देने वाला लेकर बैठा रहे, कोई लेने वाला ना आवे तो बताओ क्या देने वाले की वैल्यू होगी, बताओ, तो जितना वैल्यू देने वाले की है उतना ही कीमत किसकी है, लेने वाले की, तो वो बड़ा है वो छोटा है ऐसा भाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन कब, जब विवेक होगा, ज्ञान होगा, तो मैं खिलाने वाला हूँ, वो खाने वाला है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। हमें कहते राजा तब है जब तक किसकी प्रजा है, प्रजा की सत्ता है। अब प्रजा ही न होवे, रेगिस्तान बना दो राजा, उसको एक सिंहासन दे दो और वहां उसके गीत गाने वाले न रहे, उसके ऊपर वो क्या चामर उमर झुलाने वाले न होवे, वो राजा किस बात के लिए राजा है बताओ? तो राजा की सत्ता किसके अधीन है? प्रजा के अधीन है। अब वही बात है, कोई अपने आप को राजा मान लेता है, प्रधानमंत्री मान लेता है, कोई अपने आप को प्रधान सेवक मान लेता है। तब है तो मानने का है, वास्तव में है तो सेवक। अच्छा नियंत्रण करा, आप सोचना वेतन आप सबको, यहाँ पीएम को भी वेतन कौन देता है? अरे बाप रे, आप लोग क्या हो गए? पीएम आपका नौकर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बता दो। आप उसको वेतन देते हो, जितने डॉक्टर हैं, जितने ये सब सेवक हैं, इनको वेतन कौन दे रहा है? आप पैसे मतलब आप पब्लिक ही दे रहे, प्रजा दे रही ना, तो वो मालिक है कि नौकर है? लेकिन अपने आप को क्या मान बैठे हैं? मालिक कैसे होंगे भाई? भाई यदि मैंने आपको वेतन दिया तो मैं क्या हो गया? मालिक। आप क्या हो गए? मेरे नौकर। तो प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, डीएम को भी वेतन कौन देता है? तो प्रजा मालिक है कि वो मालिक है? लेकिन भ्रांति से अपने आप क्या मान बैठे हैं? तो यदि भ्रांति समाप्त हो जाए, उनकी बुद्धि में भ्रांति समाप्त हो जाए, तो कभी मालिक बनने का धृष्टता करेंगे क्या? तो यही यहां बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान हो जाने पर, अविवेक की निवृत्ति हो जाने पर, फिर ये मैं क्या हूं? शासक हूं। वह शास्य है अथवा उसका जो अटैचमेंट है उससे वह समाप्त हो जाता है। इसको बता रहे हैं इस मंत्र में। अविवेकित संगो नियमश्चेति चेत तदा, अविवेकित संगो नियमश्चेति चेत तदा, बलाद आपतितो माया वादः सांख्यस्य दुर्मतेः। बलाद आपतितो माया वादः सांख्यस्य दुर्मतेः। अविवेक कृतः संगो, संग माने जो अध्यास है, अध्यास है एक तरह से अटैचमेंट जो है वह है अविवेक कृत है, अविवेक के कारण ही है। अध्यास माने जो वस्तु जैसी न है न हो, उस वस्तु को उस रूप में देखना और देख करके उससे क्या करना, सुख अथवा दुख महसूस करना, मानना, यह सब के सब अविवेक के कारण है, विवेक से है। भाई सुख स्वरूप आप होते हुए भी दुख जगत में सुख देखना, अरे आजकल तो दुख क्या जगत में, जहां सुख तो है, मान लो शराब में भी सुख दिखता है, शराब में भी क्या दिखता है? लेकिन न स्वाद है, न गंध है, न शक्ति है। शक्ति भी है क्या? लेकिन शक्तियां खलास कर देती है, किडनी भी डैमेज कर देती है, किडनी नहीं हो, लीवर भी डैमेज कर देता है। ये उसी शराब के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं, उसी शराब को हमने स्टेटस आज क्या माने हैं। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं संभ्रांत परिवार से हैं, तो संभ्रांत माने सही बात बोला गया है, संभ्रांत माने बड़ा नहीं, विक्षिप्त परिवार वाले बनते हैं संभ्रांत माने। अच्छी प्रकार जो भ्रांत है वही लोग ऐसा काम करते हैं, जो समझदार है वो उसमें सुख है, उसका महत्व है। लेकिन हम लोग किसको महत्व दे रहे हैं? इन्हीं भोगों को, इन्हीं पदार्थों को महत्व दे रहे हैं और क्या। तो वही कहते हैं अविवेक कृत संग, अविवेक के कारण ही अध्यास है। अनियमश्चेत नियम च इति चेत, नियम माने हुआ प्रेरणा, मतलब हम नियम में हैं। इस प्रकार से चेत यदि मानो तदा मन तब, बलात् आपतितो मायावाद, अविवेक मन जिसकी सत्ता न हो, तो बलात् आपत्तो, बलात् माने बलपूर्वक, बलात् से मायावाद की आपत्ति माने सिद्धि हो जाती है। तुम बलात् मायावाद को स्वीकार कर लेते हो। सांख्यस्य दुर्मते, हे दुर्बुद्धि, दुर्मते माने हे दुर्बुद्धि, सांख्य को बलात् माने जबरदस्ती मायावाद की सिद्धि हो जाती है, हमारे सिद्धांत की सिद्धि हो जाती है। यदि तुम मानते हो कि अविवेक से ही संग है, अविवेक से ही क्या है, संग है, और अविवेक से ही नियम और नियामक भाव है, तो बलात् माने जबरदस्ती ही, हे दुष्ट बुद्धि वाले, तुम्हारे अपने सिद्धांत की हानि हो जाती है, और हमारा सिद्धांत तुम स्वीकार कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, इसका थोड़ा भाष्य अच्छा है, इसको देखो। एवं अविवेक इति, एवं सती अप सिद्धांत आपातः इति परिहरिति। एवं सती इस प्रकार से होने से अप सिद्धांत, सांख्य ने जो अप सिद्धांत दिया था उसकी आपत्ति हो जाती है। इस प्रकार से परिहार करते हैं सांख्य मत का। बलातिति अयम भाव, यह भाव समझना। अविवेको नाम किम, अविवेक नाम किसका है बताओ, किम विवेक अभाव, अविवेक क्या विवेक का अभाव है, बोलो भाई, अविवेक का अर्थ कर रहे हैं, अविवेक किसको बोलते हैं, विवेक का अभाव। किम वा तद अन्य है, या उससे कुछ दूसरा, उत तद विरोध है, अथवा उसका विरोधी। विवेक मतलब अविवेक किसको बोलते हो, तो न आद्य है, पहला तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं सकता है, अभाव मात्रस्य भाव कार्य जनकत्व तो अयोगात है। यदि कहो विवेक का अभाव है, विवेक का क्या है, अविवेक किसका है, विवेक का अभाव, तो विवेक का अभाव माने जिसकी सत्ता है ही नहीं, विवेक जहां है ही नहीं, तो वह भाव रूप जनक, भाव रूप जो कार्य है उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। अभाव से भाव कभी पैदा, भाई विवेक का भाव है ना विवेक, तो जिसकी सत्ता, विवेक का भाव है ना, जिसकी सत्ता है ही नहीं तो वह कुछ पैदा करने वाला है ही नहीं, भाव पैदा करने वाला है ही नहीं। न द्वितीय किम वा तद अन्य, दूसरा क्या था, विवेक से परे कुछ दूसरा और मान लो, न द्वितीय, द्वितीय भी नहीं हो सकता, क्यों, विवेकात अन्यस्य, विवेक से अन्य जिसे घट हैं, पट आदि हैं, संग हेतुत्व अदर्शनाथ, इसमें अपने आप में संग नहीं होता है। भाई एक पुस्तक का इस गुलदस्ते के साथ क्या संग होगा, क्या, यदि संग होगा तो किसके कारण होगा, विवेक के, बुद्धि के कारण ही तो संग होगा, यदि विवेक ही नहीं है तो क्या इन दोनों का साथ होगा क्या, तो यही कहते हैं विवेक से अन्य यदि मानोगे तो घट आदि का किसी से संग दिखता नहीं है, तो क्या तीसरा माना जाएगा, तीसरा क्या है, तद विरोध है, तो उसका जो विरोधी है, तू तस्य भाव रूप ज्ञानत्व, तो तद विरोधी माने उसका जो विरोधी है, तो विरोधी का तो भाव होगा ना, उसका जो विपरीत है, अभाव नहीं है, उसका जो उल्टा वाला है, जैसे एक व्यक्ति शराबी है और दूसरा व्यक्ति शराब छूता नहीं है, तो दोनों की सत्ता है नहीं सत्ता है, तो विवेक का जो विरोधी है, अभाव नहीं करा, विवेक का अभाव नहीं, विवेक का जो विरोधी है उसकी सत्ता तो मान रहे हो ना, तो उसका भाव रूप होने से अज्ञानम एवी थी, उसका नाम क्या है, अज्ञान ही है, तो उस अज्ञान को यदि स्वीकार करोगे तो मायावाद प्रसंग, हम लोग भी कहते हैं सारा जगत में संग या जगत की में जो सत्या है वह किसके कारण है, माया के कारण ही, तो आपने तो बलात् माया के, माया को स्वीकार कर लिया इतने इस प्रकार से, तो कहा चलो स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे क्या हुआ, फिर इसको कहते हैं अद्वैत अभ्युपगमे बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते है आत्मभेदो अंगी कर्तव्य इति चोदयति। कहता अद्वैत अभ्युपगमे, भाई तुम्हारा सिद्धांत है सब एक ही है ना, तो अद्वैत की स्वीकृति हो जाने पर, सब एक ही हैं इस सत्ता को स्वीकार कर लेने पर, बंध और मोक्ष इन दोनों की व्यवस्था अनुपपत्ति है, दोनों की व्यवस्था असिद्ध हो जाएगी। फिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि सुखदेव आदि ने तत्वज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं, और जो जो तत्वज्ञान पाएगा वह मुक्त हो जाएगा, और जो जो तत्वज्ञान नहीं पाएगा वह सब के सब बंधन में रहेंगे। तो यदि सब एक ही हो गए तो एक के मुक्त हो जाने पर सब मुक्त हो जाएंगे। तो भाई आत्म भेदो अंगी कर्तव्य, जीवों का जो भेद है आत्मा का भेद तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। ये अद्वैत सब एक ही है, यदि ऐसी स्वीकृति करोगे तो ये कुछ मुक्त हो गए कुछ मुक्त नहीं हुए हैं, ये व्यवस्था होने वाली नहीं है। तो इसलिए जीवों का भेद तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। इति चोदयति, इस प्रकार से यदि कहें तो यहां कहते हैं बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मनानात्वमिष्यताम्। बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मनानात्वमिष्यताम् इति चेतना यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। इति चेतना यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा। कहते एक आत्मा होने पर भी बंध मोक्ष व्यवस्था अर्थम बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए आत्मनानत्वम इष्यताम। कहते आत्मनानत्वम, यह पूर्व पक्षी का मंत्र है, ऊपर वाला पंक्ति किसका मंत्र है, पूर्व पक्षी बताया ना, ऊपर वाला अवतरण देखना उसी से पता चला। अद्वैत अभ्युगमय, यदि अद्वैत स्वीकार करोगे तो बंध मोक्ष की व्यवस्था असिद्ध हो जाएगी, इसलिए आत्मभेद तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, यही तो बताया ना। तो ये कहता बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम, बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए आत्मनानत्वम इष्यताम, आत्मा का भेद नानात्व ने अनेक रूपता, आत्मा की अनेक रूपता, जीव की अनेक रूपता इष्यताम, इष्ट है उचित है। भाई तभी तो आप कहोगे कुछ जीव तत्व ज्ञान पाकर के मुक्त हो गए और कुछ जीव बंधे में है, बंधन में है। इति चेत, यदि ऐसा तुम कहो तो न, ऐसा भी कहना तुम्हारा उचित नहीं है। क्यों? ये तो माया व्यवस्था है, तुम क्षमा क्यों नहीं है, जिस कारण से ये बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए अनेक रूप स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधन और मोक्ष की व्यवस्था तो माया व्यवस्था पे तुम क्षमा, माया इसकी व्यवस्था करने में समर्थ है, माया बंधन और मोक्ष की व्यवस्था करने में सर्वसमर्थ है। इसने मात्र व्यवस्था माया ओ बंधन और मोक्ष की व्यवस्था मात्र के लिए जीव को नानात्व मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसके लिए तो कौन समर्थ है, माया ही समर्थ है, इसके लिए अनेकत्व मानने की कोई आवश्यकता। अरे भाई कभी कोई छोटा मोटा काम होवे तो छोटा मोटा काम करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ तो आप क्या कहोगे, अरे इस छोटे काम के लिए गिरीश भाई के पास क्यों जाना, ये तो काम हमारा दिनकर ही कर देगा वहां इसके लिए, या इस छोटा सा काम तुम्हारा मैनेजर ही कर देगा, इसके लिए उनसे बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यही कहें कि बंधन और मोक्ष की व्यवस्था मात्र के लिए यदि तुम जीव को नानात्व मान रहे हो तो केवल बंधन मोक्ष की व्यवस्था के लिए नानात्व मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये बंधन और मोक्ष की व्यवस्था तो माया ही करने में समर्थ है, इसलिए उसको नानात्व मानने की कोई आवश्यकता, अद्वैत में खंडन न करो। भाई सीधी सवाल, कोई ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ है, समाधि में निष्ठ है, अब उस समाधि में निष्ठ है छोटे मोटे काम के लिए उसको जगाओ, उसकी अद्वैत निष्ठा को भंग करो, ये उचित है क्या? तो इसलिए छोटे मोटे काम तो रसोई का भंडारी भी कर देगा, दूसरा भी कोई व्यक्ति जो द्वैत में जी रहा वो भी कर देगा। इस छोटे मोटे सांसारिक कार्य के लिए हमें अद्वैत में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो एकत्व ब्रह्म है उसमें भेद की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बंधन और मोक्ष की सिद्धि के लिए। बंधन मोक्ष की सिद्धि तो किसके अधीन है? माया के अधीन है, इसको बता रहे हैं यहां पे। एकस्य अति आत्मनो, आत्मा के एक होने पर भी माया, माया से बंध मोक्ष व्यवस्था उत्पत्ति, माया से बंध और मोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि हो जाती है। मां एवं इति, इसके लिए जीव में अनेकत्व है, मां एवं इस प्रकार से मत कहो, इस प्रकार से अनेकत्व का परिहार कर रहे हैं, न यतः इति। अब माया कैसे समर्थ होती है सब करने में, इसके विचार हम लोग कल करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।